mom la wara fay ñoom ñep mom nañ ko su boba kon nga gorel ko ko waqaw mu ay kanat lahum quwwatun halal adai bidunihi moy mom ki wax na mu ñu ko gorel bu waré tam dugé ñoom ñu fay la jëf da fa in abaw aw lam takul lahum quwwatun halal bidunihi falaysa lahu hitquhu ñu wax ko ñoom ñu ko sekkal bañ ni dina nangoo nga gorel ko mu bayima wala nangoo ñu waye gis ni ko sey genn ci ñoom ñoom ci dess duñu mëna fay la ja dess kon su boba di su ko sañu gorel fa in rudda dem delof na ak gorelam suma hajjo top ñu tele sahakal wer xitko ak gorelam ñena bu fekke ko am doole koku nga xamne wax na ni bu ñepp andon ci koy farti nga wax legi ni mën ko gorel ñoom ko xekal dañu bañ ni dede des ko gorel gana ba ñoom ñu wal ko ci ko ba donat ay jaam dañu wëgëti ko dal tale ci xalé ñu laaje bo wëgëti ko doon jaam yu soti a ko neen yoy jamono mo mënes nako gorel kon gorel lañ ko la ron gorel te ñi gantu legi man na sax ndax man na wër ndax ñoo ñu ko sañu gantu legi sañatuñ ko ndax bo wala bokk na woon difay alal ñoto te legi ñoom tale ñu ba ñoom ñepp tel waat nañ di jaam wa tax mu ne صححته أي صدق القوي الذي ردوه لأنه إنما رد لحقهم وقد سقط نيو نيو تاخ ني بان كو غورال واخ نيو غانتون تي نيو خوس مون تالي با دل وادي جام وخيار دغان نيتام تان في حاجي جوتو نينا يي ñaar ñu xamni yeen sepp jotto gi ñu yow sang bi ak jam bi ñu xamni moy fay alal ngir gore bu len nexé bañ ko def mbir bu dox ci sasa ngeen maye délé bo xamné mo délé ba sama mëna yagg bo wessu borom délé ndjay mëna yagg bo wessu borom délé bañ da wax ci ndjay kanu délé bo xam da li fañ ci yagg bu len nexé bayyi diko genn na ci jotto mo tam bu ko nexé bayyi ne la may genn na ci wa mukatabatu shariqayn dagan na it jotonté ak ñaari way bokalé imalin ci alal wahidin ci jenn ene ñaar yu société bu bok ak jam mo xam la ño bok yam la ci luñ ci mom mo xam dañ ci awote la kenn ko ko morom ma te tay mënu ñoo waxante ak mom bu jowone ko joxnu nangam mu len loxo bi ko tud rek ne ko joxnu ko te bari ene ñek ñek ñu ñaar ne ko joxnu du do def ko yene way la ahadi ma waxu ñu kenn ci ñom ñaar kenn ko wolbati ko jotto ak mom bayyi kenn ko lolu mom du dagal tay tan do mali wahid jeda mata xol wax dañuy sartu qadran wa ajalan waqtidan ala sharikati li ngeen koy laaj day don ban tan way di ben app di ben fay boole ci falaw sharata an li kulli wahid an yaqtadi dun sharikihi fasada shartu wa kana maqtadahu ahaduhuma baynahuma wa la tufsahu al kitabatu ina bay sarat tan ni ñu xasse waxante ak jamm bi ci jotto mom ñu ñaar ni ko xek ku ci nekk sañ na baru fay fayu ta do dess ta do yow sa morom dina bobu sart day yaqku ta tax bu fi nekk alal jotto ko waye ku ci fayu tam du tess morom mëna bokk yow la nga fayu sa hadithu nana moy la bëgg wax ni donte kenn ka neena ko man may na la yow nga jotto mom su wallu du tax kenn sañ daru jotto mom wala mbay ko ja dess ولا تجوزوا مكاتبة أحدهما أي أحد الشريكين حصته من الرقيق المشترك دون الآخر ولو بإذن شريكه أو بما لين ولك ياري ألال دون نغوطم لغي ياري ألال ملني كيوحا مومشي جوخ من نانغام تغوري كيوحا موم لين لو تغلول mo xam dañu wote ci qadran ba jinsan ba sifatan ba ajalan min nekki ne ko jox ma fanweru jinn kew ne ko jox ma ñeen fukk am nga lo da wote ci ak tollu way bu de bu ke waxe ne ke wax ne te yar yow wote rek mom ci anam go mën wote rek du bax aw do muttahirin wala ci aji banno bi haqq day ni ci yar pas pas bu fa ko ni sax ñoo ñaar bokku nañ ñu wax jambu ne ko joxe ko tan gorel la waye kera waxante mo fe ci baro kewal ko ti ko waxante mo fe ci baro ni ko ñaari contrat la bokul al ci benen way contrat yi wolé mu di ñaar ko ko tam du baax ma tax ni aw kaata baahu bi malin muttahidin jinsan wa sifatan wa qadaran ajalan wa ajalan way bi haqq dayni kon fayu saxu haqq du kitabati inda min qasim fil masail thalatha li ta'diyatihi li hifdhi bahdun min ar-raqabati wa li taqwimi baqiha ma tax mu ni fayu saxu kon def na ko firi kon ni koy dindi dëgg lu fa wax sax haqq du kitabati dañuy firi pas pasu ngoto ba ni defante dañ defante ngoto ba warda ahadihima dagal nit gëremu kenn ci ñoom ñaar bi taqdimi akhar ci jitu ka ca dess ana gënaa bu xasse jotante jaam bi sheikh ci ni ñu ko waxe nga xamni moom dara ayu ci gënaa ba mëna ñu dugoon ni kenn ka may morom ñene ko man nanguna yow mu jital li ñëk la bay niki dela sanga bu dañ koy joxe lamu joxe yow nga feti woko man nak ba ca top mu dal ko jël man lol ne du ayati atamu ne bi taqdimi sharikihi al akhar ala nafsihi fi qabd nadmin yahtassu bihi li ya'khudha al muta'akhkhiru fi al qabd an najm allati ba'dahu wa rajaha daluna li hadisi ngir ak tele bi hissatihi ci wala ana yow nga xamni ya may sa morom ne ko nangona li muy jëk fay mu fay lako man la ko top mu jël ko bu fekke ni mom koko da fay lola yow nak bu agge ci war la jox mu la jox bam far del wat dig jam ne kon sa waji ko xekal na ngay del lañ ko joxon ngeen se doko ko de ngeen se xat jam ni ko xekke won nak jam bi talina way lam jëk na joxe nga se doko ko ko moy ka nga xamni mo fayoo ni jekk la nako seddo ki nga xamni mo wara nga fayoo te fayoo ndax telu jambi moy wa illa yuwaffi rajaha man radiya bi taqdimi sharikihi alayhi li hajjisin min al mukatabi han ada'i najm thani fa yarjahu bi hissatihi mimma qabadahu sharikuhu wa yakunu al habdu baynahuma kama kana ka an qata'ahu niki bu dogonte mom bi ismihi ci ndigal ci ko bokal min hisina ci ñaar fuk ala hajaratu ci fuk batay neena bu fekkone ne ya kenn da ngeen bok ak jaam ngeen ci woon mom ci mu jox leen ñeen fuk te gore nga xamne yow ñaar fuk ngoram kim ko sekkal am ñaar fuk ah kon neena bu fekkene da wax ni man dama bëgg jogonté ak jambi ñaar fukk yi mo wara jox mu far mu jox fukk yi mu tew rek ma gorel mom sawal mom mu genn kon neena kën ko sekkal bu nango ñala mom baxna lool ayut mu na la bayyi ci lool kon neen nonu baxna kon ko defé jambi dal lay jox fukk yi tew nga bayyi ñaar fukk yi ci def nga bayyi fukk yi ci def su ko defé nak mom mu dess ci mom mu amal ko ñaar fukk ba tay fa in hajjasan lim talina khuyira kon tan lof al muqatu aji dogonte ja ben radima ci digante delo la nga xamne fadala des fadala appena fadala appelene bi ci mom sharikahu aji bokalen ja wa bayna islami hissatihi al digante jebule ak ceram ni xal mu am ja neena yo da nga fayu fuk yu tew dal di gore sawal ani yo genn nga ci ay ñoto gi legui nak mom nu ko sekkale mom top ci mom numar ko wax ñaar fuk batay nañ ko waxante won kon neena bu jambi xese tele ba nga xani mënta fay ke nga sekkalon mom ñaar fukam kon neena yo dañ lay wax ni la bu la nexé fuk yi nga joxon nga set noko ci donte way ji nga xani mom nga sekkalon jambi ba ngeen yam la ci fuk yi bu ko defé nak ngeen bokk bokkat jambi ni ko bokké won wax jambi tele na legui bu la nexé tam nak legui yow la nga jotta fay mu fukk nga far ci japp te legui ni dam jambi tele ni lepp waji mom mom ko kiko sekkal mom dong mom ko ya la ci rek ba wala rajo hadiru dal ni ho di ko ñal halal asini ci aji digle ja wa in qabada te mbir mom ngop na al aksara lu gëna bari manam kon ci tank dal bu fekke ni mom mi nga xamni mom da dañu mon sa ñaar fukku la soxla mom lay jot jambu dem na dem ba jox ko lu tollo fukk yeke la jox lolu tele tele ca dess ba dem na ba jox klub fukk a ko ñew jamono bu jambitene faaw ñu ñaar ñokay bokk faaw ñu ñaar ñokay bokk ba ñu tan lo nak ku ñek nga xane mo jappan fukk bayyi fukk dañ koy tan lo ci ñinga waxan legi ci ñu jotta fay bool ga di ko bokk ko ki dess ak mu farte lepp te jebal jam bi lepp mu di jam ki nga xamne moy ko ñaarati lolo moy bi nga xamne ko ñaaral ci ñu waral ñu wax ñaar fukk laata moy fayu lu tolok lu ko ñëk fayu won bi fukk waaw la jam bi tawé wa kay fofu lañuy tan lo ko ñëk ki ci bu ko neexé fukk yu jotta fayu mu dem shodonté ko ñaaral ci dañ yam la ñoo ñaar dañ fokk dañ far bokk jambi ndax jambi tay na ak legi mu far tay li fay won lepp te bayyi jambi lepp waji mom ko waji bayyi wutum dara ci walu mom mom ko kon wa in qabada ta fakna mu ngop al aksar lepp la gëna bari ngay wax xali wa ci te nek haal la ad bu la abdu rohi di waxna واما لو قبض مثل ما قبض المقاطع او اكثر فلا خيار للمقاطع ويرجه الخبض بينهما رقا وهذا هو معنى قوله ولا رجوع له اي للمقاطع على الآذن وان قبض الاكثر فليس هذا من متحلقات التخيير لانه انما يثبت اذا لم يقبض الآذن شيئا او قبض الاقل ata habo tatasra yi sax muna walaw khala la in qabada mithlahu fa akthar la kan akhsar wa awdah ay fala yukhayyar ta in mata dem fatuna akhasa kon jël al athlu ajdi leje moy ki rewon man day tay sa ñaar fuk lako kene man dama tax fuk ci tew ta bayyi fuk ci dess mom da wax ni ko waw man may na la nga def lol way man na jot sañal fuk kok nak moy jël ma la nga xamne lahu ñala nako ci alal ñoto ba bila nak ci ci lu genn manki en tara ko won dem bayyi nako al ajlu moy ki nga xamne da ko maram ne ñaar fuk li mu wara am ak legi nak ma dox fuk yu tew ta bayyi fuk ci dess mom da ko wax ne ko waw ay ja lolu baxna bayyi man na tey sañal fuk man na ko top bam jox ma sañal fuk kok lañu way al asimo mom wax ni mo man sañal ko day mat rek ci ñu waxante won kok ñu neena su jamm bi faato te fekk na mom mat leewul ñaar fuk kam te jamm ba bayyi alal kon da cey jël ci alal ja ba ñaar fuk kam mat ko defé nak kuchene bu ñaar fukk mat nak suma yakoon asaid minhu bayna shariqayn ala hasab ma kana lahumu fi al-habd su jele ci alali jambulon joto te fatu mom yeb su jele ba mat li ñaar fukk nak la dess na ñoo ñaan ni xaqar ko ci kaw ni xaqewon rek jambi wa inna bu fekkene nak bayul alal sala shay kon di dara la ho di ko ñaar na mom ñu waxani man day top sañal fu ba koy jot jambala faatu waye mom jot ci nafal ñaar fukam te jambi tayewut ala jum ko mëna fay ala jo xani mom mëna ca fayu ba motli ñaar fukam kon neena day ñak rek te jamon day ñak rek waye du delu ca ka waxani mom nayam ci fukku te bayyi fukku ci dess mom ñu du sañu delu ci mom nako sax ma ci fukki wa ila fala shay'a fa baga wahni way lam yatruk al mukatab malan fala shay lil azmi ala al muqati wahid qu ahadihima gorelu kenn ci ñoom ñaar wabahun ak sipi la li ma ñeel la nga xamni la ho ñeelon nako ina jaam bi nga xamni xass nay joto do ne ko gorel na la itam dañu japp ne ana wo ñaan ko xeq yow kenn ki bo ne ko gorel na la it dañu japp ne dang ko bal sawal manam du gorel deug deug lam la amelon ci Allah jotto ko mom nga ko bal da xamne bu fekk ya momul genn wal Allah njottoga kon day mel na waral na fay genn wal ga wacc nako ya fa in kana nisfaha saqata hanil mukatab nisfu kulli najm fa yuaddi an nisfa al akhara min kulli najm li shariq al akhar wa yasiru khurra illa in qasada dal dem djumna al fitqa ak gorel lay nak jaan doon jottoko yeen yow da nga nek gorel na la da nga ca djumlu deug deug gorel xamni ci luma ci rek baye na la sawal ci li nga waran fay nga bëgg deug deug gorel kon dañ ko japp ne kon nga gorel sa genn wal ata da nga xam ci gannaaw moy bu xeyma walu kel nga fay ko lañu dal di def tax mu ne illa in qasada al mu'tiqu bi ta'khi al hitqa la mujarrad al wadh فيقوم المكاتب عليه ويدفع لشريكه حصته من قيمته ويكمل ولو يكمل حتقه كإن فعلت نك إن فعلت ودفل نانغم فنسفك كنس جنوال هرون غرلا فكاتبه تمجتون تيمون ثم فعل طب مدف يعني شوخي سبجام نكو نانغم دي بوكا دفل غرلا wala nangam day mën dama ko def buma ko defé rek gorel gorel batu ko nak jotante ak mom bam tolo ci bu jotta ko nak nga wëgëti ko def lolé nga ñu dama ko def ba mu jaa bu mooy batu ko def lolé nga wax ko ko neena dang ko neewon kon su genn wala gorel dang ko neewon nangam do ko def boko defé su genn wala gorel wala nangam mën dama ko def boko defé su genn wala gorel ñu ko ci jotante ak mom bam nak ci atam jotto nak golbati ko def lolou ba mu golbati ko def lolou kon dañu japp ne alalu jotto gi wacc nga ko genn walu dañ ko don japp ko rek genn walu te japp ko rek ni alalu jotto gi genn walu ko wacc nako bu war na fay genn walu atax mu wadde ko ci pef ak dis fu genn walu kon ni ko wacc genn walu nga xamni bu fayo genn walu rek dañ ko ram laaj bu fayo genn walu dal di bari waraqata jamalef kulluhu lakum in hajasa dem talina su fekkee nag léegi tali na ci jox genn wàllu boobu nag su boobaa ma su boobaa lépp muy doon jaam rek genn wàll ko dangay doon jaam li wax naa fa in addaa nisfahu al baaqiya xataqa wa rabqa kulluhu in hajasa an addaa il baaqi wa lil mukaatabi ñeel na ka njotanteel bilaa idnin ci lu muy soxla woon ndigal tay hun jaay wa ishtiraa akum jand ina ki nga xamni xasna ba dug ci njoto da na ko xawa farak bofum ci wet genn alal mayel la sobit manam genn joxe ci ñun dara la sobit waye jaay ko jand sal na ko tudu ci dugu digal du ci xaar digal wa musharakat akum bokale manna society te du ci laaj digal wa muqarabatu ak defante xiraab manam jox genn alal koku liggey ci ñu sa do doone fis wala ñoom jox ko alal mu def noonu ba tey mën na ko wa mukatabatu ak jotante bu xasee bay jot boppam ba jógee ci lam war a joxe ak sangoo bu amee jaam moom ci bopp mu nawalgati ko jotante waat ak jaamu boppam bi wa istixlaafu xaaqidin ak wóotal aji fas li amatihi ñeel ab jébeeram moo nu xas ba tàmbalee jot boppam su amee jaam bu jigéen te dëkkoo may jëkkër mën naa wax ko ba wóotu mayal ko ma jekk jekki wax ku ko daw ne ko mayal ma sama jàmbu jigéen bi te loolu du laaj ndëgal ci arsangam naa ko dama bëgg a maye sa jàmbu jigéen bi wa tax mu naa li annahu laa yubaashiruhu li riqiyatihi wa shartu waliyi al mar'ati al xurriyatu kilifa ji war a maye jigéen ci daa war a nekk gor te moom xam nga ba léegi day jot bopp waaye nekk gu gor wa islaamuha ak jébbale jébbéer ga aw fidaawuha wala jotam in janat ndeem tol na ba nasaru ci seet maslaha seet la gën a baax yéen a moom mi nga xam ne dañu jot boppam bu amee jàmbu jigéen boobee dem toon kenn kon neen day seet benn mu jël jàmbu jigéen bi jébbal kookee mu toon kooko fayu ci wala bu seet lañu war a fay ca tooñaange la ba daal di ko cay fay daal di téyib jaamam loolu ñaan lay seet la cay masla day seet la cay jariñ la ca gën mu def ko wala jóglu ci bën nazari di cay jublu ay assadaadi wal maslahati فسفر أكتكي لا يحل بغو أي فيه كموم نجم بين أب إن مون خصم جد بطن منا توكي توكي بو خمني طيب وارفا يسنجدي بلا تلفا أمار مني بسي خمني دال دالي بن وارفا يسنجدي خياتي طيب نخنو مو أيوكي جاتوكي بلا تيب داني نوري مون مدال نيوشي وإقرار أكو سحل في رقبته كباتا مون خصم جد بطن man na wax lo xamne kuko set mu dalu ci jëmmé bopum ji melni mo xal bop ne ma ray du ray tay xamal duñ ko topé dañ ko wara ray mu dalu ci jëmmé bopum ji ñu sañ nako bu ko waxe ñu top ko ci lool suma ba saxna ni ko ni wali yil maqtul al-qisas minhu fa in lam yaqtas minhu fala shay'a lahu fi malihi wala fi raqabatihi in hajasa ina do jambo re tot bopum bu ne ma ray du ki fa kam ray man na fayanto ci jambo way ko waye bu fekke fayanto ci mom nak bu seenu alal ni su ko fay ci alalam te jambi jot bop bu demon ba tele yit du sañ wax ni da jaay jambi jambi fayo sama bokku yu ray wa isqatu shuhatihi ñal nako yit ratal dabam ina mom jambi jot bop bu fekke ni amna ko bokkal ndara koko jay walam nga xamne amna soñ sañu dabbi ko rambu sa ko mom lepp bu neex amul man dal dama ko dabbi ak ko far baye ni ta ko taye dabbi on sañ nako ay batay iza kan nazara na bu fekke ñak ga dabbi maslaha la moy mo gën dabbi la hitkhun bu taaje ni gorel wa in qareeban ak donte ak jege ñaale la tambale jot bopam mo ci bopam taxu mu sañu gorel jamba mo am donte sax jambo bu gorel bokku la ci mom du ko sañ wasadatum du ko ñëli tam maye wasadatum du ko ñëli tam saraxé manam lepp lu jekk jekk tax alal ci ñu dara mom mu tax bop du ko man ñu jekk jekk maye ba saraxé ko ko mënu ko sañu ko wata sañu jëm ak tak soxna sañu ta jekk jekk tam tak fa intazawaja bi khayri ismi sayyidihi falahu ijazatuhu wa fasquhu bi jekke jek takat sangu mo ko ci digal ko neexé sangu bi na ba neexé sangu bi mo yel ko ko neexé mu tebbi ko fa in raddahu tum kala ha rub khudinari wa mafhumu tazawwuj anna lahu at-tasarriya wa huwa kadhalika id la ya'nibuhu kat-tasmiji in hajara اقرار دوكو نيل تام سخال دي جنايتي خطاين تي توناغ تايفول خمو توناغ تايفول الا لا تي وار كون مو جاك جاك واخ تي لامي ني نانغام ماكو ديف تو بو كو سيتي مو توناغ جو خامي اي نياكا تاي لا خامي الا لا تي وار لولو بو كو واخي ديس كون نغو موي فاين اقرر مكاتب بقتل خطاين فلا يلزمه شيء حاجه او خطا ولو اقر بدين لزم ذمته حتق او رقى ان مومن جات بوبم بنيون ماراي دي واي دا كو تي على لا تي موجي دغور كون لول دوس كانغو داو دي ابي شير ريك اي واخو اي خم دوغ دوس كو جانغو سو لا دا دكو جوار مو خم تانينا مو خم دمنا دغوري مو خني برسانم غادو ونا كون دا لا وار تي اولو سن مو خم كورنا مو خم dem na patale bang jangul ko wa safarun deb mu koy ñal batay tukki bax mu dama sarina sama ta tukki tukki ba sari ila bi ibn dara ci ndigal wala tukki tukki ba dara ci sama may ndigal wala ho ñal nako tahjisu nafsihi lat lo bopam ini tafaqa dem de pon ñoo ñaar ñu mo sanga lo buñ ci buñ ko nango man ñoo japp ni mom tele na delu wa dig jam lim ko done won sangala mom ko ci bokki jowo ci ñoom ñaar loolu baax dañ ci dal na wala bi zahar te fe nit la ho ñaan ko maay ala su fekke jowo ni ñoom ñaar ci mu dal waat dig jam mam ko dal won te gisunu mo alal jo xam ni man na fay li ngoy laaj loolu asaf la ci na sa ci bu ci dañe kon fa yu raq ko def nako jamal wala zahar ak don te feñaton la ho ñaan ko maay ala ana ñoom ñaar buñ jowo ci mom mi joto mu del wa dig jall nang ko dole won dafa to gisunu mu am ala ci deug deug bam jugo ci nak bañu def ko jam bam melna melal bo wati ko wa ni gisunu ala lutax ñu ne legi faaw day del wa ci joto gaati moy day jox ala ci legi te gore tamna khayra qawla zahara lahu man ولو ظهر له بعد تعجيزه والحكم برقيته مال كان اخفاه او افاده وخم نكو امون لاكو وخم غناوي لاكو ام بلويس كان حاجه سنيكي بوتلي حان شيء ولس درا تعال نيوتوغي او خاب ولا مفاد حندل محل ف ايوك دليبا انا بو فكي ني موم مي جوتو دا نيا اغي تي دليبا ورا جوخي بوتلي تي جوخي wala ñaan ci dara bu wara joxe mu dem nekk fi comme su boba neena batay ci ko daldi delo wat ci jamm japp ni jamm bu soti la wala ko ne wala mala te dit alal lahu du bañal manam bu fekke ne ag nañ ci dara bi wara fay nekk fi te bayu fi alal jo xamni ci meñ na ci ay jël fay li wara na fay su boba kon dañ koy delo ci jamm wa fasakha shirina jotoga al hakim ajatiya ina bo nga xamne jambiram jot bop dem na betali wala talawur waye dem na te bayu fi al atagat bu moy atene jotoga te duko na jotoga dañ na wata lawuma te muñal na dina ñal ki nga xamne war jofu dama ko yakkar ina ki nga xamne nak mom tal nañ ci wara fay tu mën fay waye até ko amna yakkar ci ko ñu mëna fay wala tol nañ ci bu wara fay te nekk fi até ko yakkar ni ko mu ñu leen ñu te fay koku ne até ko da koy buñul ñu day sét dem ko mu ñu baham kal kitaha te niki dog ni kitaha moy al hitq hala malin hal kitaha moy wax sa jamm ne ko jox mu nangam ci ay jotté te gore yewal nak ne bu fekkone sang bi waxna jambane ko jox ma ci alal sangam jox ma alal sangam jottew te ma golal la jambane ko ay ca mang ko indi dem lu andi ko koku tata atté atté ka do xol fekke ni amna ci yakar ni bu mu ñu leen indi bu mu ñu ko fekke ni amu ci yakar nak jottu mu ñu dal dal wat dib jall nañ ko lañu wala sharat ak donte sarkan na mom sangatu khilafahu no wote mudjel gogule ene sayu ataka do rew mudjel kilam joto bo xam dana fayam duma na fay fawral mu def ko donte sang wala waxon ni buñ ci agge mu fay ba buñ ci agge te nekku day daldi jek jek donatu jam ay des ko mudjel lolu sartan sartan do des ko xali du te buñ ci agge yakar rek mudjel ko wa khababa ñep na mum atta kat bi ñu xala ñu faduna sayyiduhu sangum mu ka tabbi wa in qabla mahalliha donte ci jekk dalem bala ñu bu fekke ni ci jot bopp bu andina ala li jotto bi waye kën ko wara jox muy sang ba da fay nekkut te sang bu dalu fu ko ko wara teyel tam ko ku waxal nako bu jaggi nga teyel kon ñu don sax te rek dalem fay nga jotto bu waye kiram jotto andina ala ji nako atta kat nangu dal di koy teyel borom dal di gore jambi mom dal di gore kilam jotto mom mo dal di gore watax mana fil mu dawal in arada al mukatabu ta'jil ma khalihi wa sayyiduhu ghaibun wala wakila lahu ala qabd al kitabati fal yarfa dhalika ila al imam wa yakhruj hurran wa fi sifat firifna jotto ga imma tan dem fatuna wa in hanmal ak donte walis baye al wa in hanmal ak donte an nak baye ala ene mom ron jot bopam bëren ga yag bu fatu jotto gi soti wuto ko ne japp ne te mini ab jam mo fatu ko ne mini ci jam la fatu ko defé legi jotto ko dañ na ab sangam bi non matam tan moy jël alal ja تهنا إن مات عن مال كثير يوفي بالكتابة لموته قبل حصول حريته فيأخذه السيد بالرق في كل حال أنا نانغا سيتي إلا لولد دار نيال دوم أو خيره ولكل دوم دخل كو دغون ما هو اندك مو بشرط تي ابسرت او خيره بالو ابسرت فتو ادا كون داف لي جوخ على لي جاتوغا حالتان برمي ادي تيو وارثه هو تي دانكو من كان خا خني ما هو اندك نانغ مو في كتابه تي جاتوغا فقط.